قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من. به خارج من اگر صد سال باشم، تا پایش بر تو دارد دل من. ای به قربان تو میهن، میهن آزادگان. ای به قربان تو میهن، میهن آزادگان. عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان. عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان. قربان شما به آسمانیم، که می بخشد به جان و دل صفاییم. فدای ننگهار و سیر پخمان، با قربانت وطن از ما جدایی. ای با قربانت تو میهن، میهن آزادگان. ای با قربانت تو میهن، میهن آزادگان. عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان. عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان. هرات و قندهار را کس ندارم، ما مزار و با میانت کس ندارم، همه آفاق را گشتیم و دیدیم که باغ و بستانت کس ندارم. ای با قربان تو میهن، میهن آزادگان، ای با قربان تو میهن، میهن آزادگان، عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم بجان، عشق تو دارم بسینم، درد تو دارم.